Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí na 104.6 da FM, en Radio Cornellá. Todos os fines de semana tentamos levar ya adiante este programa en lingua galega para todos vostedes. Queremos que pasen un rato agradable escoitando as noticias que nos chegan dende Galicia e as que nos vamos recollendo polos arredores. Tamén aquelas que están relacionadas coa música e coas nosas inquedanzas galegas. Con respecto a Galicia, tenemos cuestións de cultura galega. Blo Galiza leva o premio de Rosalía de Castro de normalización. Confirma a existencia dunha poboación romana na plantación de kiwis de Oia. Arrecen as críticas a Xunta pola promoción do decreto do plurilingüismo. Quiosco Calaica Especial Cans. A Universidade de Santiago oferta 38 cursos de verán. Dous álbums premiados entre os mellores libros do 2009 polo Ministerio de Cultura. Comeza o seminario de Luis Seoane, artista de Pontevedra. A Xunta aproba o decreto para o plurilingüismo sen consulta aos pais. Pilar García Negro presenta o clamor de rebeldía no Consello da Cultura Galega. A editorial A Través quere elevar os seus traballos ao ámbito galego-portugués, etcétera, etcétera. Unha chea de noticias e novidades que pouco a pouco iremos debullando para todos vostedes. Tamén abrimos os nosos teléfonos 933778200 e o noso programa sempre está aí ao carón de todos vostedes en no Facebook e tamén no na internet, sempre en Galicia blogspot.com, e cualquier outra persoa que queira comunicarse con nosco mediante o correo electrónico tamén está aberto, sempre en Galicia @gmail.com. Todos vostedes poden participar connosco o noso programa, que está patrocinado pola Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellá, pois leva adiante este programiña para que todos vostedes traten de pasar un ratiño agradable con novidades e con música que nos ten preparado aquí o noso técnico Sergi para todos vostedes. Ben, entón comezamos xa coas noticias que nos chegan dende Galicia. A primeira dice que fala do Blogaliza. Leva o premio Rosalía de Castro de normalización. A entrega realizarase en Ames o vindeiro 28 de maio. A Deputación da Coruña debo coñecer esta mañá os gañadores do primeiro premio Rosalía de Castro de normalización. Blogaliza, o proxecto de blogs en galego, foi o galardoado nesta primeira edición cunha candidatura proposta polo propio xurado do galardón. A entrega, como ben dixemos antes, realizarase o vindeiro día 28 de maio en Ames, no transcurso da terceira festa da lingua. Unha realización que se fará, xa saben vostedes, no Concello de Ames, en Coruña. A seguinte información tamén nos chega dende Galicia e fala de que se confirma a existencia dunha poboación romana na plantación de kiwis de Oia. O Seprona denuncia ao alcalde de Oia e ao concelleiro de urbanismo por un delito contra o patrimonio histórico. A primeiros de mes saltaba noticia aos medios de comunicación dunha agresión a dous depósitos arqueolóxicos no Concello de Oia por mor das obras de construción dunha gran plantación de kiwi. Daquela, destruíse un valioso petróglifo e as máquinas comezaron a escavar nunha zona na que aparecía numeroso material da época romana. Agora, a empresa Kiwi Atlántico Fincas está pagando unha sondaxe arqueolóxica co gallo de determinar o tipo de xacemento aparecido no lugar de Boaventura, que se chama o lugar. E os arqueólogos dirixidos por Xesús Constella indican que pode tratarse dunha vila romana, aínda que manteñen a prevención xa que só se realizaron 5 catas indicativas. Pola súa banda, o Seprona denunciou ao alcalde de Oia, Alejandro Rodríguez, e ao concelleiro de urbanismo, Camilo González, por un suposto delito contra o patrimonio histórico ao permitir o avance da explotación de kiwis cara a esas áreas. Bueno, un descuido teno calquera, digo eu, o mellor foi sen desexos de facer dan. A seguinte fala de Cans, o, saben, aquel festival tan paralelo que se realiza el inun poviño perto de Porriño que se chama Cans. Di así, Galaica especial de Cans. O suplemento cultural que de A Peneira achega un amplo monográfico sobre o especial do Porriño. 24 páxinas centradas no festival de Cans. Esta é a oferta que fai Galaica, o suplemento cultural do periódico A Peneira, na súa última entrega. O número especial inclúe toda a información sobre o evento, entrevistas con algúns dos seus máis destacados protagonistas e artigos de opinión sobre esta magnífica, digo eu, entre comiñas, realización dun festival tan extraordinario e bonito que se fai en Porriño. E agora voltamos á Universidade de Santiago de Compostela, que oferta nada menos que 38 cursos de verán. Turismo, medio ou cuestións de xénero son algúns dos temas que se abordarán. Soberanía alimentar, turismo, discriminación de xénero, paisaxes naturais e culturais, inmigración ou problemas ambientais. Estes son algúns dos temas que se tratarán ata o vindeiro mes de setembro nos 38 cursos que compoñen a oferta deste verán na Universidade de Santiago de Compostela. A matrícula pódese facer por internet e está aberta a partir do día 25 de maio. Pódese facer tamén presencial a partir do 15 de xuño. Bueno, temos noticia de que moitas persoas daqui da Universidade de Santiago, da Universidade de Barcelona, xa se apuntaron mediante os seus amigos que teñen alá en Santiago de Compostela. Outro máis. Dous álbumes de OQO premiados entre os mellores libros do 2009 polo Ministerio de Cultura. As obras son a única representación da edición galega entre os premiados. Dous álbumes de OQO, editora, Cantas Pingas na Cidade e Os Mil Brancos dos Esquimós acaban de ser distinguidos co segundo e terceiro premio respectivamente ao libro mellor editado no ano 2009 na categoría de infantil e juvenil que concede o Ministerio de Cultura. Os dous libros, editados en castelán e galego, forman parte da colección O, dirixida aos nenos e nenas de 3 a 7 anos de idade. Cantas Pingas na Cidade é a primeira colaboración con Pocuo, editora de Eva Montanari, autora dos textos e as imaxes, nos que se recrea con especial carga poética a aventura que emprenden as pequenas pingas que preceden a unha pequena chullei. En Os mil brancos dos esquimós, a autora lusa Isabel Miñós Martins achégase dun xeito sinxelo ao povo esquimó. Presenta unha súa faceta máis cotía no interior dos iglús, percorrendo as paisaxes xeadas ou navegando en kayak. Dous libros interesantísimos e que foron premiados polo Ministerio de Cultura de España. Vamos a poñer outro bocadiño máis de música e continuaremos.